یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بول جاؤ لز کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ لز کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جبائے سترا یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا، ان کے پیارے منہ کی صبح ہے یا فضا کا ساتھ ہو، صبح ہے یا فضا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جو دو عطا کا ساتھ ہو، صاحب شہ جو دو عطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولتِ میدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولتِ میدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مٹا میرے رنج جو الم میرے رنج جو الم یا الہی مٹا میرے رنج جو الم یا الہی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ مناجات افطار دعا افطار کا سلسلہ ہے اور آج رجب شریف کی آج کے دن ہمارے ملک پاکستان میں حج کے فارم جمع ہونا شروع ہوئے ہیں، درخواستیں. خوش نصیب مسلمان خوشی خوشی سے حج کی تیاریوں کے درخواستیں جمع کروانا آج شروع ہو گئے ہیں. آئیے انشاءاللہ عزوجل حج کے مدنی پھولوں کے حوالے سے، حج کے فضائل اور ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سن لیتے ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر حج بیت اللہ فرض فرمایا، تو انہوں نے اپنی سواریوں کو تیار کر لیا، ان کو اپنے قرب میں بلایا، تو انہوں نے اس کی محبت میں دوری کو دور نہ سمجھا اور نہ ہی مصائب کی پرواہ کی، ان کے چہرے رات کی تاریکی میں چمکتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے خانہ کعبہ کو رکن اسلام یعنی حج سے مشرف فرمایا، تو جس نے اس رکن کو ادا کیا وہ غم اور تنگی سے نجات پا گیا، جو اس کے دروازے سے داخل ہوا وہ امان پا گیا، بھلائی کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں پر اس کے میزان سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور حجر اسود اس شخص کی گواہی دے گا جو اسے صدق و وفا کے ساتھ بوسہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت عطا کی ہے، جو حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو حج کر چکے اور حج کرنے کے دوران وہ فحش کلامی اور فسق گناہوں سے بچے، تو ایسے خوش نصیب حاجی کے لیے کیسی بشارت ہے۔ یقین مانیے، جن اسلامی مسلمانوں پر حج فرض ہوا یہ بہت بڑی اللہ تعالی کی نعمت و سعادت ہے، کبھی بھی اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب چونکہ آج سے ہمارے ملک پاکستان میں حج کی درخواستیں جمع ہونا شروع ہوئی ہیں، تو جن پر حج فرض ہوا، صاحب نصاب ہیں، ان پر حج فرض ہوا ہے، وہ ضرور بضرور حج کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ عزوجل قریب یعنی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب عزوجل یہ عفو و مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے درگزر کیا۔ اللہ عزوجل ان لوگوں کو بھلائی عطا فرماتا ہے جنہوں نے دنیا میں اس کی عبادت کو نفع اور غنیمت خیال کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ اکٹھا کرو کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کے میل کو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حاجی سے فرمایا، اے حاجی، بلا شبہ اللہ عز و جل حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، لہذا تو اس سے بچ کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑ دے۔ سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بوڑھے ہیں، میرے والد بوڑھے ہیں اور حج کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کی طرف سے حج و عمرہ کر لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چند اشیاء کے متعلق آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں قبیلے ثقیف سے بھی ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، آقا چند اشیاء کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاری تجھ پر سبقت لے گیا ہے۔ تو اس انصاری نے عرض کی، آقا یہ شخص مسافر ہے اور مسافر زیادہ حقدار ہے، آپ اس سے ہی ابتدا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو۔ فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے، کیونکہ یہ زیادہ حیران کن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے رکوع و سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ تو اس نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتانے میں کچھ بھی خطا نہ کی جو میرے دل میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رکوع کرو تو ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کرو، پھر اتنا ٹھہرو کہ ہر عضو اپنی جگہ قرار پکڑ لے، سجدہ کرتے وقت پیشانی کو اچھی طرح جماؤ اور چونچ نہ مارو، اور دن کے اول و آخر میں نماز ادا کرو۔ عرض کی، یا نبی اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کے درمیان وقت پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس وقت نماز پڑھ لو، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو، رات کے پہلے حصے میں آرام، درمیانے میں قیام اور آخری میں پھر سو جاؤ، اگر تم درمیان سے آخر تک جاگتے رہو بھی تو نماز پڑھتے رہو۔ وہ ثقفی اٹھ کھڑا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کی طرف متوجہ ہوئے، اسے بھی ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ حاجی کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، جب وہ گھر سے نکلے وقوف عرفہ کا ثواب کیا ہے، رمی جمار کرنے کا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا اجر کیا ہے، سر کا حلق کروانے کا اجر کیا ہے، اور آخری طواف کرنے کا کیا ثواب ملے گا۔ تو اس نے انصاری نے عرض کی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کچھ بھی خطا نہ کی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے عوض ایک حسنہ یعنی نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ کے وقت اللہ عزوجل آسمان دنیا پر خاص تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے، میرے غبار آلود اور پرگندہ سربندوں کو دیکھو، گواہ ہو جاؤ کہ میں ان کے گناہوں کو بخش دیا، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ اور جب وہ جمروں پر کنکریاں مارتے ہیں، جب وہ جمروں پر کنکریاں مارتا ہے حاجی، تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کیا اجر ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جب آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیب ہیں مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ ادا کرنے، مکے اور مدینے کی مبارک سرزمین پر حاضر ہونے اور حج فرض، حج کی برکتیں ادا کرنے کا موقع دیتا ہے، تو وہ مسلمان کتنے بد نصیب ہیں جن پر حج فرض ہے، جنہیں اللہ تعالی نے طاقت دی ہے کہ ان پر حج فرض ہوا اور حج ادا کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس میں سستی کرنا، جان بوجھ کر اپنے بہانے بنانا، کاروبار اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے حج میں سستی کرے، الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید حج کے احکام اور مسائل، فضائل اور حج کے جو ہے حاضریوں کے مزید تفصیل امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات مالیہ کی کتاب رفیق الحرمین، اس کتاب کو لیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس میں حج کے فضائل، حج کا طریقہ، حج کے مسائل، مدینہ پاک اور مکہ پاک کی حاضریاں، الحمدللہ اس کتاب میں بہت ہی زبردست یہ آپ کے سفر حج کی رفیق بنے گی۔ تو انشاءاللہ عزوجل اس کتاب کو حاصل کرنے، اور جن پر حج فرض ہوا ہے، حج فرض ہے، وہ خوشی اور یعنی خوشی سے اللہ عزوجل کی رضا پانے کے لیے شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے حج کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروا لیں اور وہ برکتیں حاصل کر لیں۔ رب کریم ہم سب کو بھی بار بار حج نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹا میرے رنجو الم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، نشا ہو نہ کم یا الہی، مٹا میرے رنجو الم یا الہی، مجھے بنا دے ہوں ہر کس نہیں ہوں طلب گار جا ہو حشم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی دکھاتے مدینے کی گلیاں دکھا دے یا مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے نبی کا حرم یا الہی میرا سب سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی تو عطار کو بے سبب مولا میرے مولا تو عطار کو بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی مٹا میرے رنج و الم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی